Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Er det forår, eller er det vinter? Aktiemarkedet har ligesom været lidt svært ved at beslutte sig. Stemningen er fortsat blandet, og køberne her til morgen, de ser altså ud til at være i undertal. De næste 55 minutter, der får du vores bud på udvalgte sektorer. Det gør du sammen med de mænd, som jeg har teamet op med her i studiet, Lars Persson og Philip Gunst. Godmorgen og velkommen til jer. Godmorgen. I begge to porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Lars Persson, du kigger på det tekniske. Philip, du er mere til det fundamentale. Vi skal se på nogle af de sektorer, Philip, som du særligt har investeret i her i din portefølje. En portefølje, som har glimret ved at lægge sig i front her i 2018. Vi vender tilbage til det lige om lidt. Lars Persson, du er vores mand på det aktuelle, og som jeg altså indledningsvis fik nævnt, så er vi i rødt over hele linjen. Hvad er det for noget, herr Persson? Giv os et overblik. Ja, men det var jo USA, der ligesom egentlig startede sådan stille og roligt omkring nullet, og så svingede det lidt lige omkring det, men så de sidste time, der gik det lidt galt. De kørte i grøften, der var nok også noget snefyning derovre, så de røg i minus alle sammen. Og specielt de sidste 10 minutter eller 20 minutter gik det sådan voldsomt for sig, og Nasdaq mistede omkring en 40 point i hvert fald, lidt mere end da. Så det blev lidt det blev en lille smule højdramatisk måske lige der til sidst. Der kommer puls her ved sådan. Ja, så kommer der puls, og det betyder jo så, at herovre i Europa, der starter vi op, som de lukkede over i USA, og det er jo så ned ad bakke, så det er jo lidt... Det er lidt trist, hvis man er den langsigtede investor, men altså... Jamen, så kan vi mærke, at vi lever. Det er sådan set udmærket. Så nu bliver der lidt spænding om det. Vi begynder sådan at nærme os det der, i hvert fald for USA og DAX'en, hvis vi kigger på den med Tom Hårgaards øjne, med den der statistik, han har lavet under 200-dages glidende gennemsnittet, så er vi der jo. Var det ikke 12.400, han nævnte som... og der er vi jo under. Der er vi jo under i dag, så ja, det kan da godt være, at vi skal finde redningsvesten frem med inden for en kort bemærkning, og så lige tage den på, og så se, hvor vi ender. Ja, det var altså i gårsdagens udsendelse for dem, som ikke lyttede med, det er, at Tom Hårgaard, som er daytrader og spekulant, og som også er en del af vores konkurrence her i Millionærklubben, han pegede på, at DAX'en i 12.400, hvis den ikke holdt der, så kunne der altså være et godt stykke nedad. Så lidt spændende at se, om han får ret i det. Jeg bliver en lille bitte smule bekymret, men lad det nu ligge. Lars Persson, lad os vende nogle af de aktier, som du lovede at kigge på i går. Du har det med at love en hel masse, og det er jo bare dejligt, fordi så har vi altså også noget lige at hænge dig op på her til morgen. Yes. Asetek, et selskab, som... Og jeg springer lige over af Noto i stedet for, fordi så kan jeg ikke starte. Du starter bare lige, hvor du vil. Anoto var også et selskab, som du lovede at kigge på. Der var en lytter, der stillede spørgsmål til, hvad der foregik der, og du sagde, at du skulle lige hjem og kigge lidt nærmere på det. Ja, vi vidste godt, der var regnskab, men vi skulle ligesom finde ud af, om det var så slemt, som det så ud. Og man kan sige, VD'en skriver selv, at det er sådan lidt tveægget svært i øjeblikket, de arbejder med. VD'en, som er altså en administrerende direktør. Ja, ja. For dem, som ikke er svensk kyndige. Så har man lidt at google i eftermiddag, hvor det vil sige. Nej, men den har både fald i omsætningen, men til heldigvis kan man sige, at blødningen på bundlinjen er til gengæld stoppet, så det er sådan, de sælger simpelthen ikke nok, men til gengæld har de så også formået at begrænse det store, kan man sige, omkostninger rundt omkring og skåret ind til benet, og vil samle hele, hvad kan man sige, den tekniske kunde i, altså at de kan det i et sted, i stedet for at man havde sådan ligesom forskellige produkter, og så vil man samle den samme viden og arbejde ud fra den. Så det er hans strategi. Og det er altså nogle smarte elektroniske penne, eller sådan noget, som man, kan blandt andet kan arbejde med. Det øverste lag, hvis man graver længere ned, er der nok mere spændende, men så langt har jeg ikke fået gravet mig ned i den endnu. Det var altså det, der den ligesom blev rystet på. Det var, at omsætningen faldt. Men jeg synes egentlig, det var godt, at bundlinjen blev forbedret. Men i første omgang var der ikke rigtig noget at gøre. De sendte den kraftigt ned, investorerne, med... hvad var det egentlig, den endte med? 16. Ja, jeg tror, jeg kan måske bibringe lidt. Jeg var investor i Anoto for et par år tilbage. Og det var en stor udvandingsmaskine. Ja. De blev ved med at lave emissioner, og jeg tror, de rejste omkring 2 milliarder i løbet af ganske kort tid. fyret direktøren og stifteren, og har indsat en ny og har fokuseret meget på at slimgøre, hvad kan man sige, skabe en lidt mere fit organisation og ikke have så store omkostninger og mere fokusere på ligesom at skære ind til benen. Mm. Men Philip, hvis de så er kommet nogenlunde i mål, eller i hvert fald godt i gang med det, er det så ikke også værd at kigge på, om man skal samle sådan en aktie op, når den så falder 16%? Jo, det kunne man sige, men jeg tror problemet lidt har været i løbet af, at de lavede et aktiesplit, så kursen var jo en øresaktie for ikke så forfærdeligt lang tid siden og koster omkring 5-6 kroner nu op. Og jeg tror lidt det der problemet, det er, at den er meget volatil, og den har også haft nogle utrolig store stigninger i løbet af de sidste 3-6 måneder. Så jeg tror måske lidt, at det også er forventningen om, at den nye direktør har kunne vende skuden og har kunne skabe, jeg tror der var ovenikøbet et af kvartalsregnskaberne, hvor de viste positiv bundlinje. Mm. Så jeg tror egentlig, det har været et udtryk for, at aktionærerne har forventet så meget, så når der så kommer de mindste slinger i valsen, så begynder investorerne at flygte igen. Ingen kæmpe begejstring fra hverken herr Persson eller herr Gunst, synes jeg altså, at tolke ud for de her fortællinger, som I kommer med. Det er måske ikke sådan lige der, man skal kaste sine penge ind, hvis man står med nogen altså på sidelinjen. Lars Persson, er det så i Asetek? Nej, det synes jeg heller ikke. Det var et... Igen har vi en omsætning, der går fremad, men til gengæld så har vi en bundlinje, der har svært ved at følge med, ikke? Og det er, at man øger salgs- og administrative omkostninger. Det er jo sådan altid, det er altid noget, man sådan sidder og studerer lidt ekstra, synes jeg, hvis man er investor. Så nej, det synes jeg heller ikke, og bundlinjen bliver det heller ikke helt så fantastisk. Nu har jeg ikke læst, hvad forventningerne var, men jeg synes, at den ser anstrengt ud, og det, man kan jo sige, jamen køling til alle de her cloud-baserede ting og sager, der står rundt omkring, det er jo vigtigt, men den har den her faldende trend, og spørgsmålet er der lidt, om de var førende i en overgang, og spørgsmålet er selvfølgelig, om de bliver lidt indhentet, som man så andre i andre industrier, at man er first mover og får nogle gode forretningspartner og sådan noget, men så kommer der konkurrenter på banen, så ja, det er ikke en, der står og blinker lige til øjet til mig. Den skal i hvert fald op over en 110, før jeg synes, den ser interessant ud i øjeblikket. Ja, det kan jo også være farligt at købe ind på den her historie om, at der kommer mange flere datacentre og meget mere teknologi derude i verden, som skal køles ned alt sammen. Det er jo ikke sikkert, at det bliver Asetek, som du altså er inde på, herr Persson, der kommer til at vinde det. Philip Gunst, du havde en kommentar, kunne jeg sige? Ja, man kan sige, det er jo, når man zoomer lidt ud på grafen, er det jo stadig en solstrålehistorie over de sidste 5 år, kursen er steget med mere end 600%, men alligevel, som du også er inde på, den ligger alligevel med en p-værdi på 35 nu, og deres vækstrater er trods alt ikke så høje igen længere. Mm. Så som vi også lidt er inde på, jeg tror lidt, det bliver et spørgsmål om, hvordan er de her tendenser i markedet forholder sig i forhold til, om Asetek kan blive ved med at være en vækstmaskine. Mm. Lad os blive i A-aktierne, havde jeg nær sagt, dem der i hvert fald starter med A. African Oil, Lars Persson, er også kommet med regnskab, en aktie, som du har i din portefølje. En aktie, der har gjort lidt ondt, for at sige det mildt. Den har ikke lige udviklet sig sådan, som du havde forventet. Heller ikke, selvom at olieprisen rent faktisk er kommet op i nogle lidt pænere niveauer, end dengang, hvor du købte. Mm. Hvad siger du til regnskabet? Ej, det var heller ikke specielt godt. Jeg studerede faktisk ikke i går. Jeg sad og kiggede på Per Aarsløb igen i stedet for. Det er bare en, der kommer til at stå der og være sådan en mindesten over en forhudlet strategi, som jeg skulle have... Ja, det kan være sådan en, der vejer i morgenluften som sådan en rød klud foran en til skræk og advarsel, sådan som man har sådan en i porteføljen. Og husk nu, du kan også tage fejl. Så det må man sige, det er ikke noget, der er sådan... På den korte bane råber hurra. På lang bane, det kunne måske godt være, men ja, der er stadigvæk et stykke vej, så jeg skal hente 40%, og man ved godt, når man er med nede 40%, så bare fordi aktien stiger 50%, så er man jo ikke engang hjemme i hus endnu. Så vi skal langt over 100, Så det har været lidt et dyrt bekendtskab, herr Persson. Jamen heldigvis smed jeg kun 14.000 i den, og nu står den på de der 7, det kan jeg være glad for, det var en af de små poster, det var sådan... nu skal vi købe et eller andet, og så købte vi et eller andet, fordi pengene brændte i lommen på en, ikke? Og det, man skal nogle gange huske at være lidt mere rationel, i stedet for bare det der, pengene brænder i lommen, som man lige godt kan stå for fornemmelsen af med 41.000 på bankbogen, ikke? Så jeg siger, du er der i kontanterne, ja, det er godt. Ikke helt skidt. Nej, det er det jo ikke, men derfor så tænker jeg også, at... at man skal blive ved med at stå lidt på sidelinjen med de tendenser, man ser i graferne i øjeblikket. Der var også en studievært, uden at nævne navn, der spurgte den, hvornår skal man gå ind igen? Så jeg sagde til ham, at ja, jeg bliver da i hvert fald stående lidt på sidelinjen. Så sådan det. Ja, og Lars Persson, det lyder altså også til, at African Oil får lov til at blive lidt hos dig endnu, og så siger du, den kan fungere som et rødt flag, der kan minde om, at man skal måske passe på. Ja, det ved jeg ikke. Det er måske også en måde at investere på. Skulle du ikke bare se at komme af med den? Jo, men altså 7.000 kroner, så har jeg lige pludselig 47, jeg skal til at placere, så det bliver jo meget værre. Nej, det vil jeg ikke. Altså, jeg tager det lidt stille og roligt med de der 7.000 kroner. Det er jo ikke nogen, der kan vælge en herregård, så jeg tænker, at vi tager det lidt, vi tager det lidt stille og roligt i hvert fald. Okay, koldt vand i blodet. Ja, det er fint nok, Lars Persson. Ellers så kunne det jo være, at en aktie, der til sydlandet snart kommer på børsen, kunne være interessant for dig. Spotify meldte ud i går. Det svenske selskab, at de altså har tænkt sig at gå på børsen i New York. En gigant klods, som jo altså laver det her streamingtjeneste af musik, og som er det største inden for sit felt, de har fået fat. Og man kan så tale om, at være first mover, det har det sådan set været meget godt. De har i hvert fald fået ret godt fat i mennesker rundt omkring på hele kloden. I 61 lande, tror jeg, læste, at de var i. Så det går sådan set meget godt. Der bliver så godt nok ikke tjent penge endnu, men Persson, kunne det være en aktie, som du kunne være interesseret i at investere i? Har du noget grafmateriale, du kan vise mig? Så vil jeg gerne være med. Nej, men altså allerede først, det siger, at de tjener ingen penge, vel? Mm. Og så hører vi jo alle sammen taleradio i stedet for, så nej, jeg skal ikke have noget musik. Så nej, spørg til side. Det er jo spændende at se, men jeg må indrømme, jeg ved ikke rigtig, hvem der er... lige på den korte bane har de jo udviklet sig og fået mange, mange mennesker med, men hvad er næste step? Altså, det er det, man skal se. Jeg vil gerne se, at de tjener nogle penge, ikke? Og det har også været det, der har været Twitter og LinkedIn og Facebook og alt det der. Og så begynder sådan at tale lidt om, at nu begynder de at tjene penge. Jamen, så stiger aktierne også som regel i hvert fald. Så jeg tror, jeg venter og får noget grafmateriale, jeg kan stå. Så kan Philip jo se, om det bliver til en billig PE eller hvad det gør. Han er jo vores mand i New York, så... Ja, det er ikke engang løgn. Jamen, de er omsat for 5 milliarder sidste år, og ud for prospektet, så ser det ud til, at private transaktioner har værdiansat dem til omkring 23 milliarder, så de ligger alligevel med en PS omkring, hvad er det, en 5 stykker. Og som du også er inde på, de skal til at tjene nogle penge. Det er lidt ligesom Netflix, det er fint nok at have en stor brugerflade, men hvis ikke du kan konvertere dit bruger til cold cash på bundlinjen, så er der ikke rigtig nogen værdi for aktionærerne. Så i mine øjne, så handler det lidt om, at de skal til at tjene nogle penge. Men mindre man hedder Amazon, så gør det. Så er det i orden. Så er det fint nok at ligge med en PE på 300. Det er okay. Så er det fint. Og så kommer Spotify altså ud med det, som de kalder en DPO, og ikke en IPO, altså en Direct Public Offering, og ikke en Initial Public Offering. Der bliver altså ikke nogen bookbuilding, der bliver ikke noget selskab, som er inde over at hjælpe dem med at sælge en masse aktier til at starte med. De går sådan direkte på børsen, og så må de jo bare se, hvad for en pris, der kommer til at blive handlet på. Hvad tænker I om det? Er det smart for sådan et selskab at gøre det på den måde, Lars Persson? Typisk svensker i New York, ikke? Så skal de ud og være lidt hip, ikke? Jo, jo. Ja, smart skal det være. Ja, men altså, det var vel ikke helt på samme måde, som Seabrain gjorde det. De gjorde det jo også uden at have hjælp fra noget større finanshus, hvor de lavede deres egen investeringsportal, hvor du kunne... det er jo bare for... Så får du jo noget opmærksomhed, i stedet for, at det er Goldman Sachs og Morgan Stanley og alle dem der sidder og tager så dyrt betalt for at sende det her på børsen, så undgår du det her fordyrende led, sådan som jeg ser det i hvert fald. Så ja, det er det. Et eller andet sted er det vel også et tegn på, at man har så stor selvtillid og selvsikkerhed omkring, at man nok skal få solgt de aktier til minimand, at man ikke har interesse i, at der er nogen, der skal komme og hjælpe med at distribuere de aktier. Det skal vi sgu nok selv sørge for. Fristaden Christiania om igen, jo. Ja, så kan man sige, måske også Snapchat om igen, som var en case, der gik på børsen og blev overtegnet markant i IPO'en, som man kan sige. Det er jo måske også lidt det, de har set, der er nogle trends i det her marked, når der kommer nogle af de her store tjenester på børsen, så er der så stor interesse fra den menige herre fra Danmark, herre fra New York i det her tilfælde. Ja, det bliver spændende at se, hvordan de løber af stablen. Vi ved endnu ikke, hvilken dag præcis, at de kommer til at starte med at handle, men det følger vi selvfølgelig med i. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har besøg af Lars Persson og Philip Gunns, vores to porteføljeforvaltere her i klubben. Lars Svendsen, den tredje, ham ringer vi til lidt senere i udsendelsen. Hvis du har spørgsmål til programmet, så er du velkommen til at skrive til os på mailen mio@radio247.dk. Du kan følge med i programmet her på Facebook, hvor vi streamer live. Spørgsmål altså meget gerne ind på mailen mio@radio247.dk. Dette er Radio 24/7. Philip Gunst kom med i vores aktiekonkurrence her i Millionærklubben fra 1. januar 2018, og han kastede sig straks ud i en lang række superspændende sektorer og aktier, som mange af dem, som vi ikke havde talt så meget om før, så det har været en fornøjelse indtil videre, og rent faktisk har der skudt dig rigtig godt. Philip, du fører konkurrencen. Du er oppe med nede ved morgenbordet, fortalte du mig noget i retning af et eller andet sted mellem 4% og 5%. Det kan man jo altså ikke klage over efter den her lidt svære periode, vi har været igennem. Philip, en af de aktier, du har valgt, det er Patriot One Technology. Så jeg kunne godt tænke mig, ligesom, at vi åbner lidt op for en debat omkring våben, fordi der sker jo en hel masse i USA for tiden på den her våbendebat. Det er altså et område, som der bliver diskuteret passioneret derovre, efter at der har været skyderi på endnu en high school, desværre i Florida. Der er en masse mennesker, der mener, at nu skal der ske noget på våbenfronten. Der skal lægges regler ind, der skal restriktioner på bordet. Nu skal der simpelthen ændres på, at amerikanerne de kan gå ned og købe våben lettere, end de kan købe øl. Sådan overordnet set, den her slags debatter, Philip, er det noget, der først og fremmest, er det noget, der ændrer på aktiekurser og finansielle perspektiver på den her sektor? Uden tvivl. Reaktionerne på det her forfærdelige skoleskyderi i Florida satte sit klare præg på nogle af de her våbenaktier. Og normalt set, så siger vi jo, at krig og de her uroligheder, der kan være i verden, er jo måske egentlig meget godt for de her aerospace and defense aktier, som der ligger, som opererer de her markeder. Men faktisk så har det lidt været den modsatte historie nu omkring det her skoleskyderi i Florida, netop fordi at der har været meget hårde reaktioner på det skoleskyderi. Politiske debatter omkring, at vi skal have stoppet det her Walmart, der er gået ud og hævet minimumsalderen for, hvornår man kan købe våben i deres supermarkeder osv. Så det har faktisk sat sin præg på nogle af de her våbenaktier, som har faldet ret kraftigt efter det her skoleskyderi. Ja, men jeg synes, det er interessant at se, fordi sådan en bevægelse, hvad skal man sige, fra folket af, den jo altså i virkeligheden meget hurtigt kan komme op og betyde kroner og øre på bundlinjen af nogle af de her selskaber, og der er jo masser af dem, der også har været ude og boykotte og ændre på samarbejde med NRA, altså National Rifle Association i USA. Så det, hvad skal man sige, det der måske starter som unge mennesker, high school elever, som stiller sig op på talerstolen og holder nogle passionerede taler, det bliver til kæmpe milliardforretninger, også for virksomheder, om de ligesom vælger at gøre det ene eller det andet. Hvordan har det påvirket den aktie, som du har investeret i, Philip? Og jeg ved godt, det ikke er sådan en decideret våbenaktie, det er nærmere en sikkerhedsaktie. Jamen, Patriot har egentlig bevæget sig volatil, som den plejer, men jeg tror ikke, det har haft så meget at gøre med det skoleskyderi, vi har set i Florida. Det, der selvfølgelig er super fint, når jeg sidder i en sikkerhedsaktie, det er, at der kommer fokus på, hvordan kan vi optimere den sikkerhed, der er på nogle af de her venues. Skoler er selvfølgelig et af de områder, som Patriot har fokus på og gerne vil gøre en forskel. De har jo allerede kørt et pilotprojekt på et casino i Las Vegas, som jo også var en af de helt store historier sidste år omkring det her forfærdelige skyderi, der var på et casino i Las Vegas. Så det er selvfølgelig rart, at der kommer noget fokus omkring det. Det er også super fedt, synes jeg, et eller andet sted, at Donald Trump alligevel tør tage bladet for munden og gå ud og sige, at vi vil egentlig gerne hæve alderen fra at kunne købe våben til 21, i stedet for at man allerede kan gøre det, når man er 18. Ja. Så jeg synes, at det er super godt, fordi at det er jo også et eller andet sted tragisk, at vi har haft nogle af de her skoleskyderier før, hvor der er døde op mod 50 mennesker tilbage i 2012 i Newton, hvor at politikerne ikke har formået at gennemføre en reform. Og det er selvfølgelig også, fordi der er noget lobbyisme, der er nogle modstandere af det her. Der er jo en kæmpe organisation, NRA, over i USA, som ligger og arbejder for, at det skal være tilladt at bære våben som menig mand. Og det er jo det, der også et eller andet sted er problemet i USA på mange andre fronter. Vi kommer også til at snakke om det med cannabis. Der er bare nogle regulativer, som gør, at nogle større magter, som gør, at vi ikke kan ændre på nogle af de her ting, om end at det er forfærdeligt, at det sker gang på gang. Mm. Ja, NRA, som jeg altså også har støttet mange af de her politikere og Trumps kampagne blandt andet, da han stillede op. Lars Persson, jeg kunne godt tænke mig også at høre dig. Altså de her bevægelser, som starter sådan nede på for eksempel en high school, og som vokser så store, det kunne også have været MeToo eller noget helt andet, men nu er det altså det her skoleskyderi, vi har på dagsordenen her i programmet i dag. Hvordan medtager du dem i din investeringsstrategi? Altså du er jo normalt en mand, der kigger på kurver og på grafer, og så kigger du sikkert også på nogle nøgletal en gang imellem, men den her slags små bevægelser, som lige pludselig kan vokse så store og kan komme ind og gøre, at kæmpe aktieselskaber som Delta Airlines og Hertz og Walmart og alle mulige andre, de begynder at ændre på deres politikker, altså at ændre på ting og sager og hvordan de ser på verden på. Hvordan medtager du det, når du skal investere? Jamen det er umuligt at tage højde for, fordi man ved jo ikke, hvad er det, der er i morgen, ikke? Må vi ikke fælde træerne i Sverige, fordi at der er bjørne eller sådan et eller andet? Altså det, men nu kan man også sige skoleskyderi kontra måske det her. Det er jo så... Det er jo så vildt. Altså, vi har jo siddet og rystet på hovedet af det i mange år herovre, i hvert fald i Danmark, og jeg regner også med andre steder i Europa, hvor man tænker, hvorfor? Altså, det er jo fordi, og også ham, der skød til den der koncert, hvor han bare lå op i det der hotel, og det var så voksne mennesker, det gik ud over. Det er jo ikke meget bedre. Men man sidder jo og undrer sig over hele det der, og nogle steder, der er de jo så haft et forbud mod automatrifler, og så er de hævet forbuddet, så sidder man jo og ryster endnu mere på hovedet. Men det er jo noget grundlæggende, de siger, ja, men Amerika, de prærien og alt det her, så vi skal have vores ret til at bære våben og beskytte vores, fordi inden der kommer en landbetjent ud til vores, så er tyven været der og sådan noget. Men altså, derfra så at gøre det, men det er umuligt at håndtere som investor, og så må man jo også selv kigge ind i det. Altså, der kan jo komme noget med, nu har jeg jo snus, der kan jo komme noget med Swedish Match, man skal måske også overveje, jamen kan der komme noget med sukker, hvis man ejer en sukkerproducent, ikke? Altså, er det så godt? Eller hvis man nu virkelig gik ind i de her burgerkæder, der er over i USA, hvor der virkelig kom en opsang til nogle af dem, ikke? Der kunne også sætte sig lidt, og går vi tilbage til dengang olietankeren knækkede midt over og forurenet, jamen så gik det jo ud over olieselskaberne. Så altså, det kommer sådan i bølger, og så går det ud over nogle industrier, og der må man jo så enten ikke være der, eller have sine egne holdninger til, hvordan man vil agere. Ikke? Og så er det måske også en lille bitte smule ikke så charmerende at tale om, at lige præcis sådan en aktie som Patriot One Technologies, at den skulle ligesom profitere ud af sådan en tragisk sag, Philip Gunst, det gjorde den så måske heller ikke så meget, men det er jo sådan noget, der gør, at man kunne tænke, ah, nu er der brug for sådan nogle teknologier, som de kan lave. Ja, det er jo også det, der er et eller andet sted forfærdeligt, fordi i og med nu, jeg er også med i nogle af de her aktiegrupper på Facebook, hvor Patriot One bliver heftigt debatteret. Og det er jo tragisk et eller andet sted, at nyheder for en virksomhed skal være fokuseret mod tragedier. Fordi det er jo forfærdeligt, hver gang der kommer en ny tragedie, så bliver det jo et fokus for Patriot One, fordi kunne det her have været løsningen, der egentlig gjorde, at vi ikke stod i en situation, hvor der var 17 børn, der døde på en high school? Kunne det her have været løsningen, der gjorde, at der ikke var, nu kan jeg ikke engang huske, hvor mange det var, der døde på det her hotel i Las Vegas, men kunne det have været det, der gjorde, at vi ikke stod i de her situationer? Og det er jo det, man lidt sidder og er lidt tankevækkende et eller andet sted, og det er jo også det, jeg håber et eller andet sted, at Patriot One på nuværende tidspunkt er en lille fisk i et meget stort hav. Men hvis det ikke er være med til at redde nogle liv, så kan man måske også sige, så er investeringen lige pludselig også blevet med god samvittighed. Investerer du der med hjertet, Philip Gunst? Er det det, du siger? Det gør jeg ikke, fordi jeg synes, at det er casen, der er interessant, og det er jo selvfølgelig fra et lidt kapitalistisk synspunkt, fordi at det er selvfølgelig for at tjene penge, men om end det er jo stadig med hjertet et eller andet sted, og man håber, at det kan være med til at gøre en forskel. Mm. En anden, nogen vil sikkert også sige, kontroversiel sektor, som du også kigger på, Philip, det er cannabis. Lad os høre, hvordan og hvorledes det går der. Hvad rører sig i cannabisverdenen? Der rører sig meget. Og det er jo også det, der er super interessant ved cannabisindustrien for nuværende. Det er jo, at hvad er det egentlig, der kommer til at ske? 2017 var måske egentlig året, hvor at cannabisaktier for alvor kom på banen, og der skete virkelig noget. Vi fik Aurora Cannabis og Canopy Growth, de to store kanadiske aktier, som måske var dem, der var allermest interessante og mest debatteret. Og det er også en af dem, jeg er gået ind i. Jeg har Canopy Growth, som har været godt nok noget af en volatil fætter at have i porteføljen. Startede året med at eksplodere op mod $45, og er nu tilbage i $26, som var stort set, hvad den startede året i. Og man kan sige, det der også lidt er, og det der er lidt skræmmende, når man sidder og kigger igennem, det er jo, at værdiansættelserne på nogle af de her selskaber er jo tårnhøje. Altså, hvis vi fik den kære Svendsen til at kigge på nogle af de her værdiansættelser, så ville han jo nærmest ryste i bukserne, fordi det er så vildt. Og Canopy Growth har en værdiansættelse på 5 milliarder canadiske dollars og ligger omsætter for omkring 20 millioner dollars i kvartalet. Så det er jo nogle frygtelig store fremtidsværdier, vi snakker om. Når det så er sagt, så kan jeg jo også se, når jeg kigger ind i industrien, at der er jo ved at ske noget. 1. juli forventer man jo, at i Canada, at de legaliserer det rekreative brug af cannabis, det vil sige det her, som voksne kan bruge også som bare som hverdagsbrug, som jo er et kæmpe marked, endda større end bare det medicinske marked. Og så er der også lidt den her med, hvad med USA? Fordi der er ikke rigtig nogen amerikanske aktører, vi har hørt om endnu, eller som vi snakker meget om. Det er et meget fragmenteret marked i USA. Der er mange små spillere, der er der, og det er også egentlig herre fru Jensen, som sidder og har et drivhus i baghaven, som sælger cannabis i USA. Også fordi, at det ikke er reguleret ret mange steder. Det er jo meget få stater, det egentlig er lovligt, og både til medicinsk og specielt rekreativ brug. Så det er også det, USA tror jeg ikke kommer med på den her bølge i første omgang. Jeg tror, at i og med, at Canada nu bliver hele landet åbner op for, at man kan bruge det både til medicinsk og rekreativt brug, tror jeg egentlig, det bliver de kanadiske selskaber, der bliver de markedsledende. Og det, der er interessant, det er, at sådan et selskab som Canopy, de er også begyndt at kigge ud over grænserne nu. De har allerede på nuværende tidspunkt aftaler i Tyskland, i Australien og i Brasilien, og kigger mod Sydamerika, og Europa har allerede også noget netværk i Danmark, hvor man er begyndt at indgå nogle aftaler. Så jeg tror egentlig, at de kanadiske selskaber bliver dem, der vinder den her krig. Og det er selvfølgelig et udtryk for også, at cannabisindustrien er meget påvirket af de her regulativer. I USA, der sidder en justitsminister, som har været ude offentligt at sige, alt hvad der hedder cannabis, det skal jeg nok sørge for, at de ikke tjener en øre. De har sat, skattesatserne ligger på omkring mellem 35% og 45% i USA på at sælge cannabis, hvor i Canada, der er det en flad 10% skat. Så det fortæller måske også lidt om, hvordan man egentlig regulerer mod det her, hvor Canada, de ser det som et marked, der bliver større end deres ølmarked. Mm-hmm. I USA, der siger de bare, det her, det skal vi ikke have noget af. Ja, og det er jo så interessant, fordi kommer det til at gå nu ud af ølbranchen, eller spiritusbranchen, eller vinbranchen? Altså, det skal man jo så, apropos det der, vi stod og talte om med skyderier og sådan noget, sidder man nu med en Carlsberg-aktie, eller et eller andet wineri, eller hvad man nu har investeret i spiritus, så kunne det da godt være, at salget faldt endnu mere. Altså, det må man jo se. Altså, og der er jo sådan noget disruption, hvis man kan bruge det der udtryk, og så sige, jamen, der kommer noget nyt på markedet, som før i tiden var ulovligt, og nu bliver det lidt mere lovligt rundt omkring, ikke? Ja, det må vi holde om. Men Philip, tilbage til Canada imod USA, havde han sagt. Altså, det lyder til, at der garanteret er et gigantisk marked for brug af det her i USA, men altså, det lyder også samtidig til, at det ikke bliver så nemt at få lov til at eksportere det ind til landet. Uden tvivl, og det er også derfor, at mange af de kanadiske selskaber har egentlig lidt gået i en stor blød bue udenom USA, fordi de ved, det er ikke et særligt attraktivt marked, også i og med, at deres markeder bliver jo også markant ringere, i og med, at de ligger med nogle skattesatser og arbejder med, der er så markant større end på hjemmemarkedet. Mm. Det, der også lidt af spørgsmålet i mine øjne, det er jo, at i Canada, der er der ikke så mange aktører heller. Canopy har omkring 30% af det medicinske marked, og er den markant, altså den suverænt største, hvor at der er mange små i USA. Så spørgsmålet er også et eller andet sted, at jeg tror måske, at når det så endelig åbner sig op, så kan det godt være, at de kanadiske vælger at sige, jamen, nu prøver vi at se, om vi kan nappe nogle markedsandele i USA. Men jeg har egentlig lidt en mavefornemmelse om, at de helt holder sig væk. Også lidt fordi, at om end at de amerikanske markeder bare et marked som Californien, som jo blev legaliseret den 1. januar, som værende det måske største marked i hele verden for cannabis. Jeg tror, det var 7 milliarder, de havde estimeret, 7 milliarder dollars, at det her marked det var værd for rekreativ brug. Der forventer man altså, at det kanadiske marked, hele det kanadiske marked, kun er 5 milliarder værd på rekreativ brug. Så det fortæller måske også lidt om, hvor stort det marked USA er, men alligevel så vælger aktørerne at gå en stor bue udenom. Det er måske også fordi, at de frygter, at de bliver taget med bukser ned om knæene. Ja, Philip, du har altså valgt den aktie, der hedder Canopy. Tickerkoden er WEED, W-E-E-D. Den er noteret i Toronto. Hvis man vil kigge på den, så er det altså W-E-E-D. Der er en anden cannabis-aktie, Philip, som du har haft kig på, som er på din watchlist. Den hedder Med Relief. Yes. Skal den blive på din watchliste, eller hvad skal der ske? Det skal den, og grunden til, at den egentlig ligger på min watchliste, det var, at det er en af de få i branchen, der tjener penge. De har en positiv bundlinje, hvilket jeg synes er imponerende med tanke på, hvor store omkostninger der er med at drive de her virksomheder. Så MedRelief er en meget, meget mindre aktør end Cannaby, og har heller ikke de samme muligheder for at vækste i forhold til produktionsmuligheden, når det her rekreative brug bliver legaliseret den 1. juli. Men det er et selskab, der tjener penge, så hvis man godt kunne tænke sig at måske kigge ind i nogle selskaber, som også har en positiv bundlinje, så kunne MedRelief uden tvivl være et godt bud. Ja, så har vi også sådan set kun givet dig 100.000 kroner, så måske er det også meget smart kun at have én aktie i cannabisbranchen. Hvis nu man er interesseret i at følge den her branche, og måske ikke nødvendigvis lige vil hoppe på de aktier, som du nævner her, Philip, så kan jeg se, at Lars Persson, han har taget en liste op, hvor man kan se et overblik over en masse spændende cannabisaktier. Hvad er det for en liste her, Persson? Jamen altså, man kan jo bare søge cannabis eller marihuana inde på stocks, inde på Google, så kommer der jo et væld frem, som man kan sidde og blive klogere på. Altså, det er jo et område, jeg ikke er særlig klog på, så det kunne da godt være, at man skulle, nu er vinterferien overstået, men det kunne da godt være, at man skulle bruge en enkelt dag i påskeferien til lige at lære nogle af navnene bare kende og se, hvad det er for nogle banditter, der drønner rundt derude. Men altså, ja. Og der er lige en tand for langt over til, at jeg kan læse, hvad der står, men jeg tror, der står noget i retning af marihuana. Stocks.com, men det er lige landevejen. Man kan bare google det, så ja. Så vidt, altså cannabis og marihuana og de aktier, som måske er interessante, i hvert fald i Philip Gunst øjne. Philip, lad os ret blikket mod den sidste branche, vi skal kigge på her i dag sammen med dig. Lithium. Ja. Hvad, du har Albemarle. Hvad foregår der? Jamen, Albemarle er jo, som jeg også fik sagt i starten af året, er jo lidt mit safe bud på en lithium-aktie, netop fordi, at de har også en chemicals et chemicals ben i forhold til indtægtsben, så det er ikke kun fokuseret mod lithium. Leveret regnskab her den anden dag, den 27. februar, så det har vel været i forgårs. Super fin regnskab, slog earnings med 2% og lå over de forventninger, som markedet havde. Hævede deres udbytte for 24. år i træk. Så leverer nogle rigtig flotte resultater, også en guidance for 2018, som var i linje med forventningerne, så de steg et par procent. Det, der dog har været udslagsgivende i lithium-sektoren de sidste dage, det er, at en analytiker for Morgan Stanley gik ud med en analyse den anden dag på både SQM, som er det chilenske bud i lithium-sektoren, og så Albemarle, og sænkede begge anbefalinger på de to. Albemarle fik en sænkning, jeg tror det fra deres tidligere kursmål var $100 og ned til $85, og den ligger omkring de her $102 nu. Så ja, alligevel en kraftig nedjustering. Og problemet i analysen her, det var, at analytikeren fra Morgan Stanley forventede, at lithiumpriserne vil falde med 45% frem mod 2021. Så det er alligevel en chat. Det er en rigtig stor chat. Og også en udtalelse og en analyse, der er blevet kraftigt debatteret de sidste dage i industrien, hvor der er mange eksperter inden for udvinding af lithium, der har været ude at sige, at det er noget frygtelig fis. Analysen var lidt baseret på, at lithium er jo, hvad kan man sige, en af kernematerialerne i de her elektriske biler og batterierne til de elektriske biler. Og forventningen ud fra analysen, det er, at for at de nuværende estimater kan holde, så skal 31% af alle biler køre på el i 2025, hvor at der kun er omkring 2%, der kører på el i dag. Så det er selvfølgelig en kraftig stigning, men jeg tror også lidt, at den her kære analytiker i Morgan Stanley, han lidt har undervurderet, hvor hurtigt det går. Problemet og det, der er med udbud og efterspørgsel, det er jo, at på nuværende tidspunkt i lithiumindustrien, der er der et sindssygt stort efterspørgsel, og efterspørgselen eksploderer bare. For hvert år kan vi se, at efterspørgselen stiger med noget omkring 50-60%. Problemet er, at der ikke bliver udvundet særlig meget. Der er kun meget få udvindere af lithium, og der er kun nogle få steder i verden, hvor det er attraktivt at udvinde lithium. Det er blandt andet i Argentina, det er i Chile. Og problemet er lidt, at der ikke er nok til at udvinde det. Så udbuddet er under efterspørgselen hvert år. Så jeg tror egentlig lidt, det modsatte kommer til at ske. Jeg tror frem mod 2025 og 2021, der tror jeg lidt ligesom UBS var ude at se sidste år, at vi ser op mod en tredobling af prisen på lithium. Og det er jo igen en interessant diskussion og noget, som også lidt spiller sig ud på Wall Street, kan vi se, at UBS går ud og siger det ene, Morgan Stanley går ud og siger det andet. Så jeg synes egentlig bare, at de her kraftige tæsk, som både Albemarle og SQM har fået de sidste dage, tror Albemarle er faldet 8% over to dage nu. Der tror jeg egentlig bare, det er et udtryk for, at man skal supplere nu. Mm. Men Philip Gunst, er det hele den her elbilshistorie og de mange debatter om, at det bliver det nye sort fremadrettet, og der er alt talt ikke rigtig nogen af os, der ved præcis, hvornår det bliver, men der er mange historier derude, og der er mange forudsigelser om, at det er lige om lidt, så kører vi alle sammen i elbiler. Er det den historie, du har købt ind på, når du har valgt Albemarle? Uden tvivl. Mm. Det er ikke, man kan sige, at grunden til, at jeg lidt helgarderede mig ved at vælge Albemarle, som også har nogle andre ben at stå på, det var netop fordi, at i tilfælde af noget, som det her skulle ske, at lad os antage, at vi i slutningen af 2018 står med lithiummarkedet, som lige pludselig, der er kommet ud af den blå luft, skulle være kommet nogle udbydere, som lige pludselig udvinder markant mere, end man har gjort førhen. Og vi så står med en lithiumpris, der er faldet 30-40%, så har Albemarle ikke en, hvad kan man sige, ikke en forretning, der er så afhængig af lithium, at det ikke gør godt for noget andet. Mm. Så selvfølgelig er det den historie, jeg har købt ind i, fordi det er det hele lithium, hvad kan man sige, lithiumhistorien bygger på. Men jeg tror også lidt, jeg har valgt det sikre valg ved at vælge Albemarle, hvor der er jo uhyggeligt mange. Man kan vælge nogle mindre også. Albemarle er jo et milliardselskab, hvor man kan jo vælge nogle af de her små, som man tror kan blive raketter. Og det er selvfølgelig også med en anden risiko, men jeg har taget det lidt mere sikre valg. Mm. Albemarle noteret på New York Stock Exchange under koden ALB. Hvis man vil ind og kigge på den selv, så er det altså ALB, man skal kigge på. Philip, vi skal til at have Lars Svendsen med på telefon, men inden jeg lige ringer op til ham, ExxonMobil er en aktie, du også har i din portefølje, en aktie, som du var lidt loren over for sidst, jeg havde dig med her i udsendelsen. Hvad tænker du om ExxonMobil? Skal den blive ved med at bo hos dig, eller hvad? Jeg er lidt skuffet over Exxon, det må jeg sige. Jeg havde godt nok ikke lige forventet, at med tanke på den udvikling, vi har set i olieprisen, at den skulle falde yderligere. Så i mine øjne, så kunne ExxonMobil godt ligge på kant. Jeg har endnu ikke fundet ud af, hvad den skulle byttes ud til nu, hvilket også er derfor, den stadig ligger i min portefølje, men jeg overvejer kraftigt at skifte den ud med noget andet. Og jeg har både nogle bankaktier, nogle af de lidt mindre bankaktier, som er rettet mod online bankmarkedet, for øje, men har også nogle af de her koboldaktier for øje. Ja, olieprisen, som jeg altså også fik en tur ned af i går på nogle stigende olielager over i USA. Så det er jo altså et volatilt marked på en eller anden måde at investere ind i os og vælge ExxonMobil. Lad os rette blikket mod Lau Svendsen. Godmorgen og velkommen til, Lau. Ja, godmorgen. Lau, jeg kunne godt tænke mig at debattere en aktie, som både du og Philip kigger på, nemlig Teva Pharmaceuticals. Der er en del lyttere, der skriver til os her i løbet af udsendelsen. Hvad sker der nu i Teva? Den er faldet, og den ser ikke ud til at have det så godt. Hvad tænker du om Teva? Jamen, jeg tænker, at han er på vej opad, men det er rigtigt, at han faldt i går med 3,5% til 18,72 sluttede den i, og det er jo så den. Det er jo så lidt, kan man sige, en modreaktion på den sidste historie, vi havde om, at Warren Buffett viste sig at have købt op, og han fortalte det så først, da han var tvunget til det ud fra nogle regler i USA. Det var ikke noget, han sådan frivilligt gik ud og fortalte det, for han ville jo gerne ligesom sløre sine spor så meget som muligt. Men der kørte den jo så op på ligesom hans tilstedeværelse af, når han var der, så var der mange andre, der også ligesom opdagede det, at der sker noget til. Men jeg kan ikke rigtig svare på, hvorfor den faldt i går. Det kan godt være, hvis jeg får tid i løbet af dagen, jeg kan sidde og grave mig frem til et eller andet, men jeg kan ikke rigtig svare på det, fordi det er nok mere, at det er sådan stadigvæk, hvad kan man kalde det for, det er lidt kavaleri, som er inde i den. Jeg er da også selv, men altså, så det kan du så sige mig selv. Men hvad hedder det? At det er sådan, det er sådan early days, ikke? Det er det, der er problemet i den. Så det er jo ikke sådan, at selvom Buffett er gået ind, så er det jo ikke sådan, at der er væltet at syv andre portføljemanager så fortalt, nu er de også med, ikke? Jamen, har du regnet med det, hr. Svendsen? Jeg tror jo, at de kommer, for jeg mener, at det, han kan se, det er rigtigt, og det er jeg jo selv. Så set det før, men altså, måske for tidligt, men altså, der kommer sådan en magnet effekt, men det er jo også et spørgsmål om han har jo kun købt trods alt en moderat aktiepost, ikke? Kan du huske, Philip, hvor stor den var, den her snuppet? Hvor stor i forhold til, hvad tænker du, i forhold til hans egen? Hvor mange penge har han puttet på? $358 million, sådan som jeg husker. Ja, 2 milliarder kroner, ikke? Jo. Det er den unge hjerne, der suger tallet til sig der, Lars Svendsen, de sidder godt fast. Men så du siger, at det er jo for Buffets vedkommende, at det er jo stadigvæk sådan en begynderposition, at han har. Det er det, og det er jo typisk, det er også typisk for vores lytter. Nu skal vi ikke skælde vores publikum ud, det skal man aldrig, men det er jo typisk, men at folk spørger, når aktien falder. De spørger ikke, når den er steget til 22, og den koster 25, så synes de, det er genialt, men nu når den falder, så siger de, hvad sker der, jeg bliver bange. Men sådan er det vel også med os selv, Lars Svendsen. Vi er da også mere fokus på dem, der falder meget, end dem, der stiger meget. Er det ikke sådan? Jo, men det er en klassiker, ja. At man kigger mere på den ene side af mønten end den anden, ikke? Præcis. Ja. Undtagen måske lige Bitcoin, det snakker vi meget om, da det var stigende, ikke så meget om, da det faldt. Ja, jeg ved ikke, hvad der koster om Bitcoin, hvor det er, ved vi det? Ja, den faldt vist ned i går til, jeg ligger den ikke ned og ruder omkring 6.000 igen. Nå, Philip Gunst. Nå, okay, jeg tror ikke, den var helt ned omkring 6.000. Nå. Ja, lad det ligge. Lad det ligge. Hvad koster den så, Philip? Kan du finde på det, mens vi snakker sammen? Ja. Snak bare videre, så finder jeg ud af det. Okay, jeg skulle til at spørge Philip om Teva, men Lars Svendsen, eller Lars Persson, han er ved at kigge på Bitcoin. Philip, kan du ikke kigge på mig så og fortælle mig om dit perspektiv på Teva? For du har jo også aktien i dit depot. Det har jeg. Jeg er fortsat meget positiv omkring Teva. Jeg tror lidt, at de svingninger, der kommer nu, er jo lidt et udtryk for den usikkerhed, der stadig er omkring Teva, omkring det, som Kåre Schultz skal ind og have gang i, og skal meget slanke den organisation, der er omkring Teva. Men som Lav også er inde på, og som vi også har snakket om en hel del gange, så er det måske i virkeligheden det mest interessante for mit vedkommende, er jo det her migrænepræparat, som ligger og venter i forhold til 2018. Og hvis det kan komme på markedet som det første præparat mod migræne overhovedet, så kan det jo blive en kæmpe blockbuster for kursen. Og så er der jo også mange andre ting, der spiller ind. Kan Kåre Schultz få nedbragt den her massive kortsigtede gæld, som der også ligger i Teva? Så jeg er egentlig ganske positivt stillet fortsat, og har også en forventning om, at vi nok skal komme op omkring i hvert fald 25-30 dollars i løbet af 2018. Tilliden er intakt. Det er Lars Persson. Kunne du give os den der bitcoin-kurs, eller hvad? 10.594. Okay. Så var jeg lige negativ nok. Der var lige taget for meget af der. Det er fair nok. Det er nok centralbanker, der er interveneret. Mm. Ja, det kan være. Så fik vi det på plads, Lars Svendsen. Ellers så er det på ølfronten. Det går ned i dag. AB InBev, de har aflagt regnskab. Hvad siger du til det, og hvordan påvirker det om overhovedet Carlsberg-aktien? Ja, det er jo så verdens største bryggeri, det her, og han er mega stor. Han er 4,5 gange så stor som Carlsberg. Mm. Det er sådan, der er virkelig afstand ned. Og i virkeligheden så kan man sige, at Carlsberg kan slet ikke måle sig i forhold til dem. Men de kommer ud med et flot regnskab, og de tjener omkring 30 øre på en krone, de sælger. Mm. Det er jo ganske imponerende, og der er tilsyneladende udmærket styr over. Der er ikke nogen videre vækst i deres afsætning. Det kører helt i slowgear. Men de tjener gevaldigt mange penge, og det ser ud til, at der er greb om butikken. Og det skal jo så lige sige omkring Carlsberg. Et interessant fænomen omkring Carlsberg er jo, at de har aldrig, bortset fra et lille forsøg, som var meget kort, været i USA. Og det er jo det egentlig der oprindeligt, at Anheuser-Busch kom fra, ikke? Og så de så fusionerede sig frem, både i Europa og Sydamerika. Men det, man siger, på den måde træder de ikke hinanden så meget over tæerne, og Carlsberg er jo altså markant mindre end den anden fyr derovre. Det er jo også en temmelig højt vurderet aktie, Anheuser-Busch, kan man sige. Det er jo sådan et 1.000 milliarder kroners firma, det er 20% større end Novo. Ja. Så det er altså en stor krop af. Men regnskabet var ganske udmærket. Der er styr over tingene, men der er ikke nogen nævneværdig vækst. Og Lars Svendsen, der hvor det har gjort særligt ondt for Carlsberg i en lang årrække, det er jo over i Østeuropa. Er de også derovre, Anheuser-Busch, InBev, Eller er det så lille et marked for dem, at det betyder ikke noget, om det går godt eller skidt? Ja, det er der, men til vidt jeg husker, er det ikke noget, der betyder noget for dem i det store spil, også fordi de har jo hele deres vægt i Nord- og Sydamerika, og så også en del i Europa, og da de købte jo det her SAB Miller, og han var jo så også, dels var han stor i USA, men han var også stor i Sydafrika. Så man siger, det er Asien, så de er ikke, de har aldrig interesseret sig rigtigt for Rusland. Og det var jo lidt det, der var hittet i det. Det er jo helt tilbage nu, vi er tilbage, faktisk er det bygget op i 00'erne, ikke? Men altså, hittet for Carlsberg var jo, at det var et marked, som det her Baltica Brewery havde bygget op, og kunne man, de har 38% markedsandel, altså kunne man ligesom komme ind og stå stærkt der, men der var ikke så mange af de andre, der ville føre store kampe derovre. Mm-hmm. Og hvad hedder det? Sådan er det. Og derfor har det været. Har de ikke signeret hinanden? Mm. Okay, altså pænt regnskab for AB InBev. Vi har talt cannabis her i udsendelsen lidt tidligere, Lars Svendsen. Ja. Og der var Lars Persson inde på, at der måske kunne komme noget konkurrence der, som kunne ændre på nogle markedsandele, også over til måske sådan noget som ølbranchen. Hvad siger du til sådan en udlægning? Jeg må lige få et spørgsmål en gang til, for jeg blev vækket af en åndssvag mobiltelefon. Det handler om, at cannabismarkedet ser ud til at være voksende, og måske bliver det fremadrettet, hvis der altså ikke kommer altså alt for store restriktioner så, og regeringer, som lægger regler ind og sådan noget i den retning. Ja. Lars Persson, han var inde på, at der måske kan komme noget konkurrence mellem for eksempel sådan noget som cannabis og ølbranchen. Hvad tænker du om det? Nej, nej. Altså det bliver minimalt, men det er jo rigtigt den anden vej rundt, at hvis vi tænker os, at det der sådan for alvor bliver legaliseret, så er jo spørgsmålet jo, hvordan skal der så lægges afgift på det, fordi det jo være noget rimeligt, at der er afgifter på både øl og cigaret og tobak, i hvert fald er der jo mange andre, ikke? Og så skulle der ikke være det på cannabis, så det bliver måske mere den måde, at der bliver en begrænsning på efterspørgselen ved hjælp af prisskatter, ikke? Okay. Jeg tror ikke, at vi holder op med at ølforbruget eller vinforbruget vil blive påvirket. Jeg tror ikke, at summen af de går, der. Går du ud i en første G-klasse og spørger Lars Svendsen? Nej, men det er det, jeg mener. Det er jo det, jeg mener. Jeg siger ikke, det er jo ikke vores, men går du ud i en første G-klasse og spørger? Altså, jeg er ked af at sige det, men jeg tror, at der bliver i hvert fald klippet et par procent i omsætningen. Det er helt sikkert. Ja, men så kan man sige et par procent. Det er jo ikke noget, de sådan for 11 år kan mærke. Men, altså, det er jo ikke sådan, at du sidder af bryggeriforeningen møder op på Christiansborg for, eller i Washington for at sidde og sige, nu skal I redde vores branche. Vel? Kan være, at vi skal tilsnuske os noget cannabis til en julefrokost, så kan vi se, om vi kan få ændret dit syn. Hvad vi skal udforske området lidt mere? Ja. Det sjove er jo mere det der med, at dels har delstaterne i USA en ret pæn selvstændighed, men det andet er, og det kan de så ikke rigtig blive enige om, hvor meget de må udfolde, ikke? Med cannabis. Men det andet er jo, at det kan jo sådan nærmest, vi jo lige var tilbage i USA i 30'erne, hvor de også strømmede ned med whisky fra Canada til USA. Det er jo mere der, at det er jo lidt svært, når to lande ligger skulder mod skulder, at du kan se, hvor svært det er at holde narko ude fra Mexico, ikke? Det er jo den største krig, der udkæmpes i vores dage, som ham der ude fra militærkendet sagde, det er jo det mexicanske narkokrig, der er over 20.000 døde om året. Ja. Og det er jo noget, som er fuldstændig illegalt, ikke? Ja. Jeg tror ikke, det kommer til at spolere bryggeriindustrien. Okay, så fik vi lige den med Lars Svendsen. Linda, hun har skrevet ind til os, hun påstår, og jeg har ikke undersøgt det nærmere, så det er sådan jeg kan ikke vide, om der er noget om det, men altså Linda, hun skriver, at Warren Buffett har udtalt, at han ikke selv valgte, at Teva skulle købes, og det altså kan være på den baggrund, at Teva falder. Hvad siger I til det? Nå, det må vi jo så læse, om det er rigtigt, at det er en eller anden juniormand, der har fået lov med mandat til op til 5 milliarder kroner, der har fået lov. Men det gør vi. Det bliver jo også et postulat lige pludselig, og jamen, så skal han ikke stå inden for sine egne folk, som han har ansat til at forvalte sine penge. Nå, I kan dykke ned i den historie, så om I kan finde noget spændende. Det står på Finvits under finansnyheder, at det ligger Warren Buffett, der selv. Så fik vi i hvert fald lige den med. Ja. Lars Svendsen, vi slipper dig her. Okay. Vi snakker i morgen. Godt. Så vi er altså Lars Svendsen, som havde kigget lidt på AB InBevs regnskab. Det ser altså ganske glimrende ud. Philip Gunst, jeg kunne godt tænke mig at kigge på en af de aktier, som en af vores lyttere skriver, at du har haft blik for Redwood Pharma. Han har den selv i sine portefølje, han hedder Kenneth. Han har skrevet ind på mio@radio247.dk. Han har fulgt dig åbenbart på Facebook, hvor du altså har haft skrevet lidt om Redwood Pharma. Følger du den stadigvæk, spørger Kenneth, og hvad er din mening om den? Han skriver desuden, at den er steget rimelig kraftigt på det seneste. Ja, korrekt. Hvad har vi med at gøre? Det var, jamen det er et aktie, der er et selskab, der er inden for biotech, har lavet et præparat mod øjensygdomme, en gel, så vidt jeg har forstået det, og så vidt jeg husker, og har været en volatil aktie, typisk small cap aktie i Sverige, med lav likviditet og store udsving, og det var en aktie, jeg ejede for et par år siden, og så vidt jeg kan huske, så solgte jeg den til omkring kurs 10 eller kurs 12, og den ligger i kurs 8,26 i dag, efter at have været helt nede og skrabe bunden og ligge omkring kurs 5 et godt stykke tid. Og så fik de en aftale, eller hvad der ligner, bliver en aftale den anden dag med et asiatisk selskab, lægemiddelselskab, som er i gang med at vurdere, hvorvidt de skal indgå et samarbejde med den her gel, som Redwood Pharma har lavet. Og altså, det er jo lidt den samme historie, som der altid er i de her small cap aktier. Det er jo, at jamen, når der kommer sådan nogle nyheder her, så eksploderer de, og så går der et godt stykke tid igen, før vi får en ny nyhed, og så er kursen faldet tilbage igen, fordi der er nogen, der sidder med markant højere indkøbskurser end nuværende. Og det er sådan lidt et billede, som jeg har set mange gange i de her små, også jo er jo et marked, som jeg selv sidder i privat porteføljen og forvalter nogle af de her små aktier. Og det er jo det, der typisk sker, det er jo, at hvis kursen den stiger meget kraftigt, så er der jo nogen, der køber ind på den tur op, og så lige pludselig så sidder der en helvedes masse investorer med nogle meget høje indkøbskurser, og når kursen så bliver ved med at dale på mangel af nyheder, så begynder de her jo at tænke, jamen, hvornår skal jeg sælge, og hvornår skal jeg ikke sælge? Og når der så kommer nogle nyheder som det her, hvor der kommer noget volumen lige pludselig, noget handelsvolumen, og kursen stiger, jeg tror, den steg 50% den anden dag fra kurs 5 op til kurs 8, jamen, så er det lige pludselig, at så begynder folk at sælge ud. Så jeg kunne godt frygte lidt for Redwood Pharma, at nu kommer der til at være en periode med lidt stilhed, før den her aftale, den måske bliver lukket, så falder den måske tilbage igen til de her kurs 5 igen. Og så kommer der måske en nyhed igen, og så ser vi den samme tur op igen til måske kurs 8, 9, 10 stykker. Så Philip, den her type aktier, er det kun sådan en, man skal være i, hvis man er villig til at være sådan lidt relativt aktiv daytrader nærmest? Ja, eller i hvert fald en, som har is i maven og har næver og stål, fordi det er nogle ture, hvor man kan sidde på dage som i dag, hvor der er omsat 26.000 aktier for 214.000 svenske kroner her i løbet af den første time, og det er endda en aktie, der er kommet med en nyhed inden for de sidste tre dage, så det vil sige, det er egentlig en pæn handelsvolumen sammenlignet med, hvad den har ligget på før. Så det er måske i virkeligheden en aktie, som man skal passe lidt på med. Og okay. det er tilfældet i mange af de her små aktier. Ja, nu spurgte jeg dig, om man skulle være daytrader. Det lyder nærmest som, at man hellere skulle være virkelig langsigtet, og så lade de der udsving bare passere. Ja, hvis man har sat sig godt ind i casen, så kan det være et godt råd at være langsigtet. På den anden side, så kan der også ske noget fra det ene øjeblik til den anden. Men man skal også være villig til at tage de her udsving. Nu er den faldet 3,5% i dag, men spreadsene mellem køb og salg er også markant store. Så hvis der bare bliver købt 10 aktier, kunne jeg forestille mig, der sker i løbet af dagen, så ligger den i break-even igen. Mm. Og det er det, der lidt er med de her små aktier, der svinger op og ned. Så pas på, må være det gode råd, Lars Persson, teknisk? Jamen, teknisk lavede den jo en bundformation i oktober-november måned, nede lige under de der 3 kroner, og så er den jo steget pænt, men med volatilitet opad, ikke? Men det var ligesom, at der var hele tiden købere til udviklingen, så jeg synes, den ser spændende ud, men nu er den jo ligesom stukket af, og som Philip siger, må den ikke skal ned til normalen igen omkring ved 7 kroner, så er det svenske kroner, og så ligesom få noget stille og rolig vækst deroppe af. Men spørgsmålet er jo, om man til gengæld skulle gøre det, altså man køber aktien, og så når der kommer de her voldsomme stigninger, så sælger den igen, og så vente på, at den ligesom falder ud af flyveren, som jeg også daler ned som en faldskærm og rammer et eller andet niveau, så siger den, så prøver jeg hernede igen. Det kunne også være en mulighed, jo ligesom ikke. Men det er jo svært med de små selskaber nogle gange, og specielt dem her, hvor de bare, så tækker der en nyhed ind, og så springer champagnepropperne, og så er alle virkelig glade, ikke? Ja, så det kan være, hvis Kenneth har fået en god profit, det er allerede, han skal tage lidt af den af, så han i hvert fald er sikker på, at han nåede på bankkontoen også. Lars Persson, Og Philip Gunst, vi løber ind i det sidste minut af denne udgave af Millionærklubben. Persson, kunne du tage os en tur rundt på markedet? Det kan jeg i hvert fald. Altså, det sjove er jo lidt med TDC, vi ikke lige har talt om. Det er jo, der er nogen, der har købt 10% af TDC. Hvad skal de med dem, tænker man nu, når der kommer det her købstilbud? Er det nogen fra konsortiet, eller hvad sker der? Det er så UBS i hvert fald. Ja, det er UBS. Så jeg i hvert fald ikke. Jeg snakkede jo om, at jeg vil gå hjem og sælge min portefølje. Ikke herinde i Millionærklubben, men ja, der er ikke, det har jeg ikke gjort, fordi jeg vil lige se, hvad kommer der nu noget nyt tilbud, og skal de store elefanter slås. Så jeg sætter mig parat på forreste række igen. Og ellers så er det bare nogle rigtig kedelige marker, der er markeder, som er faldende. Vi er nede alle sammen. DAX'en er nede med 0,5. Vi er nået nede med 0,6. Og svenskerne er nede med kun 0,15. Så Det går den forkerte vej, men som vi ved, så kan det selvfølgelig hurtigt vende. Vi krydser fingrene og ser på det hele endnu en gang i morgen mellem klokken 9 og 10. Tak til Lars Persson. Tak til Philip Gunst, fordi I var med mig her i studiet i dag. Lige om lidt så overlader vi mikrofonen til Cordua og Steno. Der er politisk debat på programmet. Inden vi kommer dertil, så skal vi selvfølgelig have en omgang nyheder. De kommer her klokken 10.